آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے سنوار گئے۔ آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے سنوار گئے۔ میں اٹھا رہا آ گیا جنت زمین پر اتارے گئے، ہو گئے اس میں خالص جلوہ گری، ہو گئے اس میں خالص جلوہ گری۔ نور سے گود ہے آمینہ کی بھری، نور سے گود ہے آمینہ کی بھری۔ جس کے گھر کی سلامی کو آداب سے، سلامی کو آداب سے، کعبۃ اللہ کے جھکتے مینار گئے۔ آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے سنوار گئے۔ دو جہاں میں علی مقام کہا، دو جہاں میں علی مقام کہا، جس بھی جھولی میں آئے ہیں دونوں جہاں، جس بھی جھولی میں آئے ہیں دونوں جہاں۔ جس طرف بھی حلیمہ کی نام گئی، ذرے راہوں کے بنتے ستارے گئے۔ آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے سنوارے گئے۔ آج کے روز خوشیاں منائیں گے ہم، آج کے روز خوشیاں منائیں گے ہم، گیت شائے مدینہ کے گائیں گے ہم، گیت شائے مدینہ کے گائیں گے ہم۔ آج کے روز خوشیاں منائیں گے ہم، گیت شائے مدینہ کے گائیں گے ہم۔ جن کی آمد میں ہر ہر ایک گناہگار کو، جن کی آمد میں ہر ہر ایک گناہگار کو، مغفرت کے لیے سہارے گئے۔ آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے سنوار گئے۔ بدنے لگی، خوب قسمت ہماری چمکنے لگی، خوب قسمت ہماری چمکنے لگی، خوب بنتے مفدر ہمارے گئے۔ لائے تشریف دنیا میں جب مصطفیٰ، لائے تشریف دنیا میں جب مصطفیٰ، بہرے مکہ سجدے میں سر جھک گیا، بہرے مکہ سجدے میں سر جھک گیا۔ ان کے سجدے کی عظمت کو کیا پوچھتے، ان کے سجدے کی عظمت کا کیا کہنا، آتیوں کے گناہ دھل سارے گئے۔ جن کو آقا کے میلاد کی، آج بخش وہ سارے کے سارے گئے، آج بخش وہ سارے کے سارے گئے۔ دونوں عالم سجائے سنوار گئے، دونوں عالم سجائے